فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 49 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Kjo është njëra prej kaseta të zinxhirit të kaseta El Huda wen Nur nga ligjërata shkencore dhe fetava të shëriatit nga hoxha jon Allama Muhammed Nasiruddin Al Albani, arrujt Allahu dhe umësof tjera të këndobi nga ki. Këtë kaset e ka inqizuar dhe e ka kompletuar Muhammed bin Ahmed Ebu Leila Al Athari, që gjindet në Jordan, zërka numri telefonit 985317. Kaseta numër 649 nga zinxhiri kaseta El Huda wen Nur. Aida Sheikh na hada nuqta Allah yakramak. Ala Sheikh hamal nukmil hadithana ma ikhwanina al albaniyin taban bi ratanatina bil lugha al albaniya. Fa na'tadhir ilaykum marra ukhra wa إن وجدتم فرصة لتوجيه السؤال بعد أن ينتهي إخواننا هؤلاء، فليس عندنا مانع إطلاقا، ولعل من المناسب أن نذكر بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من مناسك الحج، وليس لها علاقة بمثل ما نحن فيه الآن إلا اقتباسا واستنباطا ولو من طرف بعيد. أعني بذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما أفاض عليه الصلاة والسلام من عرفات كان آخذا بمقود ناقته والشاهد، قال: فإذا وجد فجوة نصة، فإذا وجد فجوة نصة، فأنتم إذا وجدتم فجوة فنصوا. كنا كان تقول شكاشت فيك إن إسلاميتي كأرت في قرآن في حديث في قامل صلى الله عليه وسلم يكن أمري فياش كي صاش نكاش ممكن قليبيا me ditë gjitha cilë mesele me delinin pe Koranit e pe hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lakin hoxha ai e ka bërsh me i kalzu talebes gjitha cilë mesele pe kahkar, a ka ardh pe Koranit, a ka ardh pe hadithit, a ka ardh pe ijmait, a ka ardh pe kiasit. Mësëna i qovë si ka ardhë për hadithit, duhet më kalzu kë hadith është sahih, është hasan, është zaif, që në qovë si nuk është sahih e hasan, nuk është gjaid më punu më këtë hadith, më ba istidlal me të, më kalzu njësën që është haram, njësën që është fard, njësë wajib, njësë të në. Fikhi që është mana sahih, nuk është që kë fëke që e bajnë dëraset dheri që këtë ditë hëtë alë gjamiat, illa që i fëke që i pështetet në Kur'an, në sunnet, pejgamberi s.a.s. Ti tesh që i dëmëshkuat që e në gjamiat, inshallah, duhet me مي دائما مي با مي كويتو مشين هاتر ان من كي كي ممسو فيكن ما تكت اوذ مي مار دليل في قرآن في حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم يتي تش نكمون اشتش لكن كي مبيت هوجن كي تنف الدرس تو تكو يعني ماي باري نصيحات كي مونا متخل زوا نكش جائز تي مباز قائلة كي ممسو كي كو اش حرام كو اش فرض واجب وش إلا ما بشكوه مدليل في قرآن في حديث كي تيجي كما سيدا أمور وش درجته نصيحات ديوتا كي علم نكشت عبادت أن نكفتن طالب يا ثواب بيزوت جل شانه إلا أن تشوفتي أكانيات فرزوت أكانيات فرزوت جل شانه يا ممار وظيفة يا مبا إمام يا مبا مؤذن يا سمفتي يا سكاضي يا كورتكين نيات ما تي كت مقصد بريشة علمي تي إن كان تي مفتو سواب فتن فتن جنة أو مروشكا نكويتاي تي كتا مسيلة نكيدن لابد كيخنو كيني لكن سي كل كفان زوتي جل شأنه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما تكت قصد دوهت مشكوءك أمدوب علم ما سفارت علم فقه على الكتاب والسنة أدوتا مدوب علم فرزا زوت جل شأنه يا فرزا تروبت تروبت تي فرويد يا سفر حلق يا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مثلا أتيا كورتيش مشهج مطلبة دوت مكان ما يميري إنسان ما طبيعات ما أخلاق سيكولجيكا فان پیغمبر صلى الله عليه وسلم إني حديث وخالق الناس بخلق حسن يعني دوهت مكانتي نرميت طليبة سيكورتي كاردني حديث في پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي أميتي اي پیغمبرت يعني نا مسلمانت ينا كرشي أميتة تيرة كان كان فرفرنش ينان دريت نقوض دريت سيكور ني نوكت بارد ني كم هروا آمنين كارشي لوبس كبين لوبا ديني لوبا لوبا كي كاتامل أي كي سكاتامل سي كاملين مزات فات بيغامي صلى الله عليه وسلم تي فميتي تيه اش كرشي اميتي تيرا كرشي تي كان مهي يعني المحشر باكيز سيكون ينوكت ابارد ان مزات تي اش ازيز او مرغش تشتيدو ات مكان جيشتو طلبك مميكة ما باست يا الله عالم دميت رمين وقدي دوت مكانتي سيكون ينوخ تبار نكت تفا مزاد تشني زد يد سكم فان كد فيال لذلك نكون سيادة نفرمان. أما لوب بيم طاملين نكاروي. مثلا دوهت ميفتو ضاكتن أتيا سات مونش مفال إن جامعي تيغامير صلى الله عليه وسلم سأدي بشمير تي مين مز أتيا أشت ما سمفال نمي نماز كتر يومية كنت فرصة نكاش جائز مسلماني تي نكاش بياتي غانت كارس سيكور مبادر عسات يسا زيارت نكاش مير فرطة مي هوب كدلق دوت مي فتوة كتو بين هاتر يمسيدة ما يقلدو شم هلك بيش نقدين فارض أفالة يثى سنيت أفالة جميع البيغمية صلى الله عليه وسلم سوابي تشتو عش نمي نمي هذا سنيت لكن كورتفالش سنيت شبية تيتي عش نمي كسور لكن شوفتي أفال جميع أفتش كروهت نمي ديشا كويتون يا كوي ثواب اش وچ پر فرض يا نكاش اشتو اش پر فرض افور جهتي للنماز تي افعال مسلماني اذا گروه تو كان تي اش گروه كور تفعال جامي تو كان تي اش املوهم مير اقا نمازي ساي اش فرض اش سنت نيمي نيمي لكن ما أمير أشت ميفال سنيت نشبية يفارد تيتا مسئلة بين هاتر متقل دوة نشوف شي سيرة من توي سنكيتر مونش من بيت أو نتنا بجواب أكي جواب atë janë domë hëzër kisme për që mund ka shëriat, ka hadith, tefsir shko ma mirë më morë për mund për në kohën e sotit u morë është alaikum salam ratullu barakat e më morë ja shëriatin, ja hadithin ahlen u morë është ja shëriatin, ja hadithin ان شوشي كي وقت امونش مي بشكو ديكور اش مامير ولو شي مر وقت شم لكن مامير مي بشكو وقت دو علم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا وعليكم السلام ورحمة الله jashtë fakultetit atje ozë, a ka dikon në i vend në i alim ku muna me shkua mërë desë? Ka atje në gjamije disa derësa hoxëllar mirë ashtë me ba huzur ama hoxë me të navë dërës khususi që i thojnë nuk di që ka e na وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا الكمبيوتر يستقبل يوم الزح كل أشت يوم الزح هذا فرار من يوم الزح كل بعد كل فرفيك أسيري مسلمين به ما أسيرت الدشمنة عن كافيرة إذن مفرفيك كما بالوفت أكثوه تأيك مسلماني كيكو أشت يوم الزحف كي كافان في يوم صلى الله عليه وسلم ديس حديثة كي أشت من أكبر الكبائر مأيك يعني في نوفت لكن مأيك تو كان كي ينتو فرفيك كي كاشت يوم الزحف أبون دوني هر مأيك يعني نكجهز مئيك إلا مشكو ني جماعة تيتر كينتو بالوف مدوش مانا أما مئيك مشكو مانيت نشبية نكا عذر صار دليلي كاختصة ابن حزمي فاق جنوبون مئيك يا قصان قرآن كي إلا إلى فئة يعني نكويتيكي فاتكوش في علماء تشتو ابن حزمي فات نبون هشميك أذن جو سيد فاتون دوت مليوفتو دالي سات فات فرآيتي فرآيتي إلا متحيزا إلى فئة قرآن كتو نكجايز مذانشتو نشوف سيتيك مروش ميرن تشكويتي تسكور ابن حزمي كآيات أشيكار نيمة سيدة إبن مخالفات نقاشك كشدي أكيبان دراسة مير طيب أكادت فالجسمون إبن دراسة مسيرة فيالت سيان دشمن متى إكال زن شخصون أتاكي إكال نثان أتا فيال هذا دليل تتونة مساناي برد فرميتا لابد كامي فرون كتايتين من أو جواب أكابرون كابرون كتايتين نوكا كيكنو زينش براكي أكنا نأفت مساناي فلاسي مأفت كردون أفشام ممسوني موضوع فيك مثلا كيف دوت ممسو من تفار طريقة مثلا مثلا أنا بودو ممسوني مسألة بو اللي زي مين كونو كوي كوفتاي كيف ما تفار يعني أسلوبي ممسو أفشام كت مسألة يعني إذا بمرش مسألة شكور كثام سبارت مدليل في قرآن في حديث في قبيل صلى الله عليه وسلم كيشتوش سواليات دوهت ممار كتابة يأفول مثلا يانيش في ثون شروحات يعني سكور تي كتابي فتح الباري من حج ناس خلاني شرح صحيح مسلم للنووي كتاب الجوين دليلة لكن نكيان سيكاد بشتوه بتقليدت نكان بشتوه بتقليدت لكن شكور كثوين صد لابد كينية جامعة فقه مقارن كالجون شو كظام فلاني شو كظام فلاني فلاني قادرين شو فلاني قادرين شو رال شو مهير كفت هاكو أشيشتو رال أما ما شو مكذن شو شو تلنتو تش بيزجيل ميل من طن شو سيجيل ما ميرسا كتا شير هجي كالجوما تش ما يأتيل أوذن طالبس دريت ما يأتيل سنين الذامرا تبي مرغش هاكن تمام أشت ستاب سبل السلام شرح بلو المرا كويتي أديني كنت ستاب هاكني يقران دور ساكني با اشكروه دوت مي باس هاكو شمير مثلا كا يتيتاب ما زيانشتك كويتاي تيكريني أمنين كا أمنين نيل الألطار شرح منطقة الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني كريني كتامن كريني كو أشتاليم إمث هذا كابشتوه في مذهب تيكا كانتا كوكا كان في يمانت هذا في زيديوة نوكا كان في مذهب قاتل مذهبت لكن زو تجل شانوية كاتشيل زامرا كاك نو كريت مذهبت قاتل مذهبت يسا مذهب لتي زيدية شيار خوارج كريت كاك نوها مثلا كامر وشتي اي مذهب بيكتون مذهبا وكشت حق الا شققارن كتاب شققارن سنة فيغامي عليه السلام مثلا اشتي فورت ديرتكو مي با ميدات ميدا حديث انتي اشت صحيح في حديث انتي نكاش صحيح نكاش متخصص كنت مسيحنا لكن كا يعني منهم كا اجتهاد بركت سبور كو رال رال نهير شي ألن مسيدا شي كورتي ثامة بر ابن حجير بر نووين شتو شتو يا كالذن شتو اش مسيدا مثلا دو كتابة يان جنش كا ماش كورت ني كتاب كا أمنين الروضة الندية شرح الدرة البهية الدرة البهية كبا تأليف شكو محمد علي الشوكاني كو إكال جمع سيرة سيكور مذهبة شكورت شكا أفريش نمازين شكا أفريش أبديسين كا دليل مثلا يقارد كو صديق حسن خان أكبر شرح ما الروضة الندية شرح الدرة البهية نكلا مثيلا إلا رال شم شم إلا كالزن دليل كو كتاب أشطر يوه ما آفر ميامري مثيلس ساعتا كتابت يكالزو أصبارت مثلا أشمير مكنوة كتابة ابن تيميس ابن قيم الجوزية ساكتا دو يام في رال تيكا ان عالم اسلامي ما الصحابة تيكا ارض علماء سيكور تدو ابن تيمية ابن قيم الجوزية بسم الله نالا نالا نكتو مش كروش كبا هاي بيتا حسبك الله جزاك الله خير الله احمد ابن تيمية بونافين ديش باك شتير مي كفتو هوج بشامل يكاد دو حديث كنت بفلت ناقيدة بر نجوم بر بر الله انجل شانو يعني كاش نشوفني تيكيتيف كنيتيف سيكور تيكيتيف وطن تيكيتيف ممار وشت اسلاميتين سيكور تيكا كان نذكت پیغمبر صلى الله عليه وسلم نذكت صحابة كريت اسلاميتين شكاش عقيدة شكاش عبادة شكاش اخلاق بيكتون دهول وكني ممار لكن في كتابة تونة يفي دشمانة تونة دشمانة تونة كالدوين يبشتيت اندسافيال أو يمار باش ميبشتيت يبشتيت اندسافيال تي نكثوين نكثوين تفيال ينران فرميتا تشتي قلجوه ديشا مسيلة كويتايتي أشمير مثول ني مسيلة أما يسا ما تفر شكاك نيتي فرجوت يسا فرجت رجاء تي ديشا فول كاتش فرتا شي كورشا ابن بطوطة مثلا كورت كي أشران كي أشران ابن بطوطة قصان كي ابن تيمية رحمه الله كان تباهت ما جاميت ماضات ينشم دمشق أقول كالجو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة يا شرائع فورتك تسبب بتنطاج أو يصاد شوه تدوت ممار أكيدا في كتاب التية يا في دشمانه شكاكافول كهوج فورتكي تمسيلة كان علاقات عقيدة نكا هوج تقول أي شكاكافول شم يعني يزيني سا كتابة سا رسالة كابستكا با تأليف نكا جين كتفيار دين كتابة تي مثلا كاكان هوج بور أثني بور نكاش نكا كان توت أثني توت كريت هالكن إكابا دشمن تو كالزو هالكن أشيشارة مسموتوت في مريتت مسموتوت في أميتت مسموتوت في إلا في زوتت جل جانه أكو مكانتي أكيش تفاس كنت أكيدتي زوتي جدريب شكور شكار جدريب أي أكيش تشكرون كتاب يساني رسالة نكاديان كنت فيال إلا كتاب تيكام رحلة ابن بطوطة مثلا كاني مثل عربشة إذا كنت كذوبا فكن ذكورا لكن زوتي جل شأنه كردمي قلزوها كن يهرن فيالا نفيال أي شدم رايتا شو ذا مثلا كمثل هرابشة نشوف شدم رايتا مسهرة سهدل رانا شكارة مارن بشيخ رايتا أما كورتكيش نهاتر مونش مي مي ما ما بولاتيك من من ريش رانن او مروشت كيف بطوطة اكاشكرو تي ابن تيمية تي كباهت بانجامية مالاتية كاكن رمضان فيت تشتو تشتو كاكالدو فيتن كاكالدو موين تاريخ كالدين كي كنت موي رمضان هذا تيت فيت كاكان نهبس نبورك يا في كورتي ثون شبتارة ران مبرينة أثونيو ورتي كنت مسيدة ما سبارت كنت فيال نكاتشون في توكس أو مرغشيا فيالة ابن بطوطس أدوتا فيالة كابا ابن تيمية كتابتي أبوين بطلكت فيال كنت جثمون جثمون سيالتك آيات زوت الجلشان وكثت ليس كمثل شيء وهو السميع البصير مستحيل أشت ونجكا يمكر شيء ابن تيمية كوريا مالب يعني كوريا نك يمكر شياتية آش ممكن مثلا مثلا زوتي أكاس سنين سكور سنين تم هناك نجث من قرآن ليس كمثل شيء وهو سمين بصير مستحيل ساداتي نكيم هو جواف طالب سكوريو لكن نكاش ممكن مثلا كم مردش كنت مسيدة تمام نكاش ممكن مثلا كي سنين يم سكور سنين زوتت سنين زوتت سكور سنين يم ويشي زوتي تقول ويشي أعوذ بالله ليش كانت لي شيء وصبيعي ابن تيمية مستحيل أشمطان كتفيان تيتر جانج كاكد نهي كورتين مصوي برشان موضوع عش ضروري ميليزو نذهبت كريت apo vëvojn mbashara të mëshku për shembull të marrën në fest të mbarë apo në shërë të hajtë mështim në mësu 4 mëzherë për shembull i tila me ba e që dhe me ba talë vë ilim nuk ka një odhë që në që në rën uslubi i talë vë ilim për një vend një vend tjetër qaj insan që dëmeja fillua talab e ilim në qofë që ashtë shikur Albania jasa shikur Jugoslavia jasa në Kosovë jasa ila akhiri nuk ka të hoxëllar illa hanefije nuk ka më kënua illa më zëmë hanefije lakin kur vjen talibja në këta mëmleqete që folin arabshe si kur Thuria, si kur Urduni, si kur Mësër, Hijaz, Saudi, Iraqëri shëf ulema një mënyrë qeter a thoni mënyrë qeter këto mundet më kënua ja më dhe bë hanafi ju eq edhe më dhe bë qeter rral shumë që mundet me gjithë një katon pa thonë një katon që aty nuk ka mezhab hanefi e shafi nuk ka illa që gëbas sparit kalë Allah, kalë Rasulullah kur që jetë qështu qështu ka më kënua fikhin ama në dunja rral ke ashtë nuk jetë nizeri ka me e fidu më kënua një mezhab muajen hanefi e shafi malki hanefi s'ka gajde kur të farcohet në qëtë mëzheb duhet me kënu kitabet që i thonë shuruh mëthëllën mëtë në hidaje fërë fëkër hanefi këja është kërë që kërë që thamë së parit mësërët që kalë zën pa dëri pa kërë një lakin kërë këthëhesh në shërë që e ka amnin fëtër qadir atë qëj që dëmahin dit e me mula duhet me dit si mula aty mërvesht mëdhebi se ka thang shtu ka kështu ajet mëdhebi qeter që ka ardh dushman mëdhebi tije se ka thang dushman ka qështu dëlijet kështu filen kë talebi që ka kënu një mëdheb me muzjenu ilmi ti këdër këdër e më pështu pëksa ulo pëksa pëjtëka pëjtë të klidit sa qëkon muj sa qëkon jetë të uknu qështu të zjenu sa bëhet më thord dheri që vjen një dherejë rral shumë më kap me një meselen me zheb që e kam su kur ka kenë të lypës parët e në mitë pikët a më mërë është kemë se dhe kështu duhet me janis insha Allah qëtër ja unë ju thamë është i qare kja natë është për juë në që ofë që i bitërisen fjallë të juë duhet me qitë udhen aty në që i pëpresin ja hala keni mas keni gajde që në që kja natë është për juve po murvesh shka ke e dyte o për kamatën o bo problem të veni jonë kanë shkryt librat ulemat kanë thonë përgjigje për shimull kamatat të ne ulemat e pëtojnë se nuk ojë kamat se të ne jo të parja po vjen të poshtë e kërë vjen të poshtë atëherë që dhe pare që i shtim bank kur për mërë mas një vjeti për hupat vlerën që ka pasë finë për shemë nuk mund ishme ble një thas me mirë për shemë në modë me që dhe pare që i shtim bank pra bjen pare atë poshtë hup vlerët e parës shkojtë ma ime që anë dheba anë ndak të ne shumë bjen pare se o shtët i lisht e bjen pare kretë dënja e gjithë këtu ka ra gjysh këtu ka ken dinari urdunia tash nja 3 vjet kujtaj ka pëba 10 rial Saudi 10 tashban 5 Shuria ka ra posh tamam ke dit kujtaj kët Iraki qështu Gjezajri qështu kret dunia të letrat që janë para ecin mas dauletit dauleti i ligët i fort fartohet atë qështu është për njëre dhe me thanë që nuk është të ju e që ke mësire dhe këtu ka bëhë i lakin atë fjallë që pa kalëzënti për disa hëgjëllarët ju atje këta fjallë në i nina dhe këtu për disa hëgjëllarët këta fjallë janë për mi ba riban halal haramin mi ba halal që dhe me thanë këtë fjallë këtë fjallë dhe me thanë shtini parët në bank s'ka gajle se me zaman pakicën e karshi pakicës mërët i haramin që e ka me në riba a dhe me thanë qështu a ta vëllë gjartë a dhe me thanë qështu a s'ka marvesh gabim betëm mirë është një fjallë në islamiet dëshmënt e kanë që kur me thanë e kanë prish lakin dhe me thanë një fjallë qëtër për të kalëzaj vetan harafshë e mërvesh harafshë thohet elgaja la të berri rësida dëshmënt kanë thanë elgaja të berri rësida A u morë vesh ke fjallë të ju? Qëllimi i arsjeton veprat. Që është? Qëllimi i arsjeton punët. A. Në islamiet thët elgaje la të bërë rësida. Jahut edhe shkjet kret thojnë elgaje të bërë rësida. Disa hoxëllar ata që janë muslimana janë të isë në udhë shkjeve që thojnë elgaje të bërër vësida por që këtë sëpëm në thojna gjithmon talebja duhet me lyp ilmin me delil por ma mas mu mashtru me qita fjall që vjen zid me Kuranin ma hadishin begëm e zhazën Kuranin që ka thët فَتْ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ Kujtaj që i këtë ajet adin e keknu edhe keni shumë her edhe jadin manan ashtë qashtu? Jadin manan taj tashti kur të ven tashtin parët në bank a pa ban të awen ala lbirri wa taqwa am على العكس على الإثم والعدوان أدفيال ميبان قبول كدل دل نموي بانكت شيني فارتاتو تو كانت زوتي بذت ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فقام صلى الله عليه وسلم أكبا شرح كت مسئلة معشوم كثان لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه آكل الربا أي شيء هن حرام وموكله أي شيء ينب معهم تشترت كاتبه أي شيء يشكرون شاهد الده تشاهد الدسين باملون سينيموين أتي كارت كاتبي أبد شاشته اي چه فاي نب مهامر اپت شرسو اي اپاري چه هن حرامين اي اش ما اپاري ملون مثلا اي وين اتا مساتيه چه نوكيان تبا ما آيات ولا تعاونوا على الاسم والعدوان nuk duhet me niju këtë fjale, këtë ta'wil. Duhet me i thanë muslimanëve, parët, mas që shtinin bank heq, duhet me majtën një vend në shpitane që i mundet me rujt e mas mi kaldru kujt. Disa insan kur mvesin shkavabana në patut në që i pahin një që me thonë hajnë vjen një hajnë e mi vjedhë farët. Unë i thamë të ja kemu për bajrak për mi shpitane që unë e kam pare edhe pare të mija i kam buhën filan vend, ja, të vend një vend që mund është me rujt paret, mas paret, mas anaj ban etimadin Zotin Gjeleshenu, që në që të rojnë, mas i ke marë sebeb, mas ru gjahid, i e s'ke ba sebeb haram. Mas anaj harojnë këta insan që janë si kur hajvanë së marë në vesht, sa her bankat janë si me thanë në zjermi, ka hamur zjermi, si me thanë zjermi, janë djegë, sa her janë djegë, sa her janë ba i flasë, a mërë me shë i flasë, shumë herë ka ba, e sikur që i vjedhen pare të herë për shpisë të anë, apet të vjedhen parët, jese djegën, jese jada, kur qeni në bëgë. Zotë i Gjellëshehun ka thënë që këtë aje duhet më pëshetë, o me jetë të khillaha, je gjallahu më kërëgja, po e rëzukho min hajthu la e hëtësim. Qetër gjo? Ta shtel, problemi këtu në gjo, e ka shti njeri parë në bëgë, mirë po, u konë gjahil nuk a ditë që është haram, e ta është për shumë është parja madhe kamata. Tamam. A ban për shumën me ndrejsh matba si për me botu libra edhe me drejsa? Nuk ban. Ata paret që i ka avun bank fët Zotë i Gjellëshenu në Kuran Qërim fejnë tuktum fërëkum rëusu amualikum la të dhimuna o la të dhimuna. Një mi i kevon bank që këta mi kemi marë ke halal, lakin që ta mi kanë fitu një qin, këtë qin të ismudhës më marë një pare për këtyne për vedin tën, për mëstahatin tën. Qita një qin që ka dal riba, këta thojnë fajda. Nuk ka gjajt me mu emnin fajde, e ka emnin riba, jani haram. Harami nuk thohet fajde, qënë që kur të thyrë haramin me një emn i butë, i hol fajde, zemrë të ban kabul. Lakin riba, haram, që kur që ka fol Zoti Gjellëshenu, që ashtu na këtë me fol. Kur e mori këj zenjini, pa thona, e mori paret, një mije, jesë një milion, i ka dalë riba, pa thona, një mije, jesë dë mije, në akëri, këta që i ka marë riba, që kur që i thashë së parit, nuk ka gjaiz, me marë për e ty në një pare. Lakin, që ka me ba, që tu arë suali? Këta pare, nuk ka gjaiz, ja ai me fitue fajde fisaj për vedin, jesa e për shoqin, jesa për eji insan, vërëv që është fukara, nuk ka gjahit. Lakin, këtu ka dy ihtimale. Një ihtimal duhet me i ba, ka një kajtë në shëriat, muslimani, kur bjen kamera, një shër jasë një qëtër shër, lakin një një fitune është ma pak shër se qëtëri. O mërvesh një qëtu nuk ka gjajz mi marë atë që ka shërë një matë, duhet mi marë e qferi një vogël. Por që këtë sen ka thënë Zoti Gjeleshenu, lakin njeni fityne është ma pak shërë se qetri. O mërvesh njëve që tu? Nuk ka gjajz mi marë atë që ka shërë një ma, duhet mi marë atë shërë një vogël. Por që këtë sen ka thënë Zoti Gjeleshenu, kur ka thënë hurri me të alikum në vejtë të vëdëmë në lëhmë në zirë, ka ba e sithna ka thënë, illa më të rirtum i lejhi. E ka ba halal me hamur këtë sene që janë haram, me hamur haramin është zarar, lakin mas me hamur haramin bërë më kiti dek, kjo është zarar ma të ebër, por që këtë sebeb të setë Zoti, lene zararin i tepër, jesa i nëllë, e mërë zërarin që është më pak. Tesh këta riban që e mërë e zëjini që ka marë parët për bënkit, ka me ba një sen për dy senëve. Ja ka me jelan bënkit, ata pare, këtu i një mënë bënkit ma shumë, fiten ma shumë. Ja ka me marë, lakin nuk fiten e, që ka me ba, këtu tesh është javabi, këtu është shëri ma fakë, ka me ba me këta para një sen që nuk ka fajde veç një insan, ka në shumë që insana fitim. Mesëren, një vend dën uj, me ngrejh ujën aty, për me pi halku, me pi hajvanët ilahini, si senit i thonë harapshe, mërafiq amma, yani fajda konkret ummeti, ja një insan në khususi. Një udhë ju thoni, në thona rrugë, udhë dën më ba islah të abid, thoin harapshe, apet këta paret mi qitë qatë punë, u ale dhelika fakis që thoin harapshe. Maksadi është mi mërvesh, qëka është mërafi kamë. Fa qëtë fitim që ka fitua për bankit, për vedi nuk është gjajt me marë fajdhe heq, lakin ka mi ba sarf atë pare një sen që fitoj në halku, ja një insan me kusuzi. Zona, unë e dhash shemë për shemë në medrese fitoj shumë të levatit. Medrese gjami ka janë pun ibadet. Në ibadet nuk bën kabul haram. Kam thamë vetë një herë, për ju kaldej, më ka vetë një herë njani, a gjajz mi marë të pare, e mi menrej gjamin, i kam thamë qenefet i gjamin, s'ka gajnë. A mërësht? Mërësht. Pyetja e tretë. Zahir al-Zahir. Lanu al-akh bdo yusafir ila al-jama al-islami. Wa la jayk bdo yatzawad. Wal-akh biraghab annahu qim hu, lakin kul jum'a jum'atayn na'mil liqa'ahu fi al-jama al-urdani. Ma yashnu shi. Sana zawam shi kash jama. Ma shalom. Wa alaikum salam wa rahmatullah. E ka tregu një hadith një hoq këto për këtë ajetin Kur'anit, la ta'khudhu husnatu wala naw. Wa huwa samiul basir. E ka tregu një hadith për Musa alayhis salam, se Allah e ka vetë Allahu xhala shanu çish mundesh me shishën po. Gotat. E po. Prala. Pytja e ditë, haqëminja? Kjesh? Kjo dhe me prallë janë? Prallë është. Ka emnin në bju ilmë arabshe, Israiliyat. E dyta, për gratë, të ne gratë mblonë me mbules mirë, po i kanë me ngjyra ndryshme. A është gjajis për grujen me vënu shami, apo me vënu asim me ngjyra ndryshme, të lejlojshme? Nuk morë është mirë, në lejlojnë. Që bojnë gratë? Gratë mblonë me shami, me hijab. Mirë po hijabi ative është me ngjyra ndryshme. Me lule, me lule. Me lule, me ngjyra shumë. Me lule. نوكا جايز يعني از بكروه فو كي عشت خلاف قراني ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن. فلما التفسير كور باين تفسير كتاب دو ايته قال زوين شكرت دو فيال تميرة زوين زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة فتورة هذا دورت كتاب ميخال زوة قروية سكال غايدة لكن نثوينا مامير مملوة مامير مملوة ما بيردة أثوني بيردة هذا دورتا كيا أش زينة ظاهرة. الزينة الباطنة شكا أملن قروية كيا أش مسلمانة ما حجاب جلباب هكي شكو ظهرت ميكا المدينة نوكي شكوه تيكي شكوه أذتي ديسا غرافي سودية سيان سادا تي كان يعني حجابي نكانت مير لكن ديسا تي كان سيف مكالزو لولة تيشة تيتونة شباين أشوين تشافين ببوشت دل كاكاويشن ملولة ما ألتون ما جمش ما زيشكا كي كاش زينة باطنة تش كوتي غاين كروية قراتي كل جمضوتي كي أكا أمنين هربشة خمار يعني كورفالة قروية نماز أبنكم يكريه كن مفعلا كيا خماري نكجي المكان مدولة يبوكر جنكي دوت مكان فرمي خمار جلبابي. هذا كما سيرا كتو كياتا مسلمان تيان تو ايتن نقول تون قرآن سنة نوكا كان مروش حلوها ياسا كان مروش لكن نوكيان تمويت ببا تطبيق مفهول مقراتي تونة قروية مسلماني كوردل بيشبيس دوهت مبيش دوسانة إساني فار شي إثون خمار شي إثون شفتها شامي هنا أديب شمير قراتي موش ما نشبية وكان نشبية نكا يتون نشبية باشامية أديب نشبية حلاقة كياش ني أدبي مير ها أدبي مير لكن تو كان كياش أدبي مير نكا كان إتي كاملو فلوك تمام كريت يسا فيوتين يكاد شيلكتا لكن كوردارين غرويا ياش دوت مسمون با نفلوك بي كريتي ساي يسا تيافا يسا كوريا ذات فتورة كيا إثون شثاء شامي حراب شخيما من قرآن كريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن جوبهن تكاشت جيب أشتيل أي قصان زوتي قراوة مسلمانة تي كورتباني شامي فرمي كروية ليذني تشتو فرمي جوكس فرما اسمو باة مسمو جين كاش ماي فارسان تي دوت ميبون قراوة مسلمان تي هاشت كورتالي ياشاسوين دوتي سان دوت فرمي شامي دوت ميبيش جدبابن ست رال شم حتى السعودية، السعودية تيبيشن شم يعني مير نكرين جدباب قرمي خمار يا جدباب با خمار قرات سيرات خمار با جدباب دوت مي بشكوك للدوية. كويتايتي أمور الجواب انتي أتملون أنه كان جاي المكان شبيس قوائنا كي تأتريد أجان إكينا ني ني أليم وكون كافديك كباس باك فكر متزيلي كمسو نكايرا كشوي شم كتاب تنا كفول بر أبلا بمبازين سون سعودي مفتين كفول فور مين فور كا بر بمبازين بر بمبازين كشوي مني ليبر كثون بر شمال نا سوت كنا دولمات سوت ناتشوي نيوة بر ماس بر شمال بمبازين كثون ستو كاو رابشت هلاثت بمبازين وكدي كنا مرين كتشيكو ku ka përparu shkenca a bimbazit të se to ka e rasht a shkenca ka vërdetu se to ka e rumullat a ki një dishka për këta e ke është aditun une pat për pare që të në vjohavim për këtë mesele du me i kalzu edhe ju i kalzoni që ati hoj a ka hoj në dunia që zgaben jo zgaben Avesh njëherë gëbënën shumë. Shumë. Që këtë gëbim ka gëbu hoxha e bimbazi. Qa u bëha? E prish dinin. Që ofë që këtë ka prish dinin, e i hoxha ju e ka prish ma tefer. Po. E vëllë. Që unë s'kujtej që ka hoxhelar shqiptar mu me marë vesh Kur'anin e hadisin për gëmële sallallahu alaihi wasallam ma shumë se këta hoxhelar që Kurani është për gjuhës tyne. Unë nuk e thamë këtë fjalë për mire vëduë e bimbazin, lakën flas një fjalë që smunët një insan që ka paksa men me ba mujadele. Nuk ka erim në dunja që zgabën. Thojnë harabshë li kulli gjawadin kebua bel kebawat. A dini këtë me thënë nuk e dini. Li kulli gjawad gjawad kali kebwa janë i rëzohet labud një kal kam rëzoh i her li kulli gjawad në kebwa janë një rëzim bel kebawat rëzim e shum li kulli gjawad sada që është kal يعني إمير لكن لابد هير كما قبوه كما والأرض بساطة بساط دم أثان نا أثان كرم أثان يو كرم كرم كرم كتو أشديت كورسات جوتي جلشانو تي Una, Zoti flet për vedin. آية تيتر والأرض بعد ذلك دحاها متت نشمنا كنفاس كنفاس مثلا سقف توان كياش توان فرمي توان شاي توان كلهم Këtë nuk e di. Kërmi ka ken Zati. Ka ken shmento. Ka ken loq në thonën loq. A thonë ju? Loq me Këtë nuk e di shqip. Tibin. A di një shash tibni? Me kasht. Që kër loq e banë e të në shamë motit. Tash nuk ka kujtaj. Illa në disa katonët. Lachin me si thë kasht أبوين باشك مثلا أشتروين أتيا ميريني غور تي أش رمضاك أبوين تشتو تي تي تي تي كسو سن حافشة ثوين دحاها يعني أكاشتروه أكاضاء تشتو كارشون كارشون تشك آيتي بار تشك آيتي دويت شيشون شكرت ثونها توقع زوتي فضلت أش تكور بساطي تشينومي إيه والأرض بعد ذلك دحاها يعني أكاشترية أكاضاء تكور شلم تو كنتي كنت مانا نخشت مقصود نا أشوف انتش توكا مسيوة نكش سيكور تيريمي تيه بوش أتيا مل كتو مل ديسا دريت ديسا دريك ديسا تيش ممار بشكو سيكور تيريمي سفر قصان زوتي سيكور تيريمي قصان بقدرت الزوت جل شانه تماذا بقدرت الزوت جل شانه تي ساتت يشوف نتوكن نكشت رفش شوك لكن يكمبا يوه ما فنوه سيكورتي دوني انتوكس أثوس أش سيكورتي ريمي أثوس أش سيكورتي ريمي أي نكشت سيكورتي ريمي وأشوف منك بوست نلت مال كودرا إلى آخره كيفاش إنسان بتشتو سيكور تشكوت آيات أت آيات كامار ابن بازي مانا يغنش أكا راه ما تشكوت مانا تشاش يغنش أتفيال تشيسوين كتشافيرت تشتوكا أشت رمضاك تو كانتي كاشم علماء مسلمان تي كان ثان كان دي تي تو كاشت رمضاك فرقالة جافيرة جافيرة كان مار في نيوة في علمات مجمد لكن قرآني نقارد من خلدون علم فلك جغرافيا يا هير فلد ديسا مسيدة تيكا علاقات علم الفلك فالممار إبرتنا مديت قدريت نزوت جلشانه يسا علم فلك سيكور علم الهندسة زيزشكا ففي توهد ما علم إنسان يعني تو كان تشتو قراني نقار إلا من ريش منت من ريش إباداتنا أخلاق الآخرين هير كالجن ديسا آيات برمي ميشوفي يومت أتاتي كان فيت أنا بشتيت مادس أكان هرو زوت جلشان هو فزوت شكثت من سورة ياسين أكنوني كريت وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب عناب ومنها يأكلون مثلا إيش قصد سورة ياسين ولا إيش والشمس تدرك فرفارة وآية لهم الأرض الميتة عينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون نعم بعدين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض من أنفسهم مما يعلمون وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعريون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ما سبارك أفان وآية لهم الأرض الميتة أحينا، هي أول آية. بعدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. تلقى إشارة فورد كي توكا كي نايين فرميتا الشكور ديلي الشكورهانا شكور ديلي شكورهانا ديلي نشيل رمضان أشتو لهانا فراتي أشتو أشتوكا شكورت مثلا كاغبوه مبازي لكن كوبا شافر ما مسي أشتو نقدوه مفول دشمن فني عالم كي كاغبوه مثلا كي دين مراب مراب مراب فاضل كاغبو ما شمزك كاغبو كي أشت بالبازي باك خوز كمنيس أشت باك أمير كان هير حميلي شاشو كنتو أي كايتوه المذهب الحنبلي كريس علماء نجد يان حنابلة رال بيتونة تي كان فشتوه في ديسا مسيرة حنبلية كو ابن بازي عشت بيتونة تيان باكيسن ونبن بازي دي مير شنشي هم كم يتو متى تريفيت الجامعة الإسلامية كور أشيل سبارت جامعة إسلامية ممكن فيه المبادر ساتية ما سبارت تريفيت كان ابن بازي نائب المدير نائب المدير أو الرئيس رئيس كان نتيرا محمد آل إبراهيم كتاه جلارتي كان أرض ما عبد العزيز سعود أتتنالتي أي كان رئيس جامعة أي سقاط أرض المدينة كان رياض ابن بازي كان وكيلتي كل عالم فعلا أشتياني عالم أمير هذا نكاش متعصب بمذهب الحنبلية تو كان شي علماء تير أتيه شمي سيان شكور كريتو جلارت الدنيا أي شيء عاش حنفية شافية مالكية حنبلية أما ابن بازي قالوا يتفقصا في مذهب التيه قضاء اتباع كتاب السنة مثلا كتر مذهبت ثويل نيبور تي أدان قروني وات بانطلاق إثات قروز وات دويتت إثات تي يه طالق طالق طالق تري هير نكاش جايد مميت أي قرو تكبور إلا كامشكو تشفية باب سنانس كورد مرتوهد من يبور شيتر أتيرن كبور شيتر أدان شكور شكادا إفاري أش ممكن كإفاري ميمار غروف رويدي ما كتاب عقد إرية شتو كتر مذهب بتيان حنفي شافي مالقي عمري إن سنت نقشتو إن سنت أي كثت أنت طالق أنت طالق أنت طالق ني باتي صاح صاف ني بل هذا ما مير شكيا إثت وضوهت في قروس ذاتني هير إثت شات مثلا شكات بابا تنانا وننقدوهت طالق يعني وشكروك يا ني ما دو تريدتش إثت أفت ما شكتر فزدت ما سياف ما سيمو إثت تريت الهير كتا تري هير ني سا سا كا طلاق كويتي كليك نوة كليني طلاق سني طلاق بدعي طلاق سني طلاق بدعي Kedeknuar se kedeknuar. Kjo talak urejgj dhe talak ulbajn që ta kina mësu. Kjo është? Talak urejgj dhe talak ulbajn kina mësu. A, talak urejgj dhe talak ulbajn është kjo fjallë. Talak urejgj dhe me thanë është gjajz me këthyje. Bajn nuk është gjajz me këthyje. Lakin në papsasim tësh kush është urejgj, kush është bajn. Humurës? طلاق سني طلاق بدعي شم يشكوه خالكو مسلمان لرك بدينت دين اسلاميت اشت يعني نسنتي ساش ممكن مكان ما ميرس اي اطلاقا كور مرتوهت ني انسان ميقروه Këj mërtim është që kur një insan që ka marua një shpije. Këtë shpije tesh nuk ka shkallaj me ranua, me prishin. Me prish shpijin është ma zërë që mi marua. Kur mërtohet një insan me një grua, si kur tjegjë ka maru një shpije. Kur dhe mi da gruën, nuk ka shkallaj me i da grun për që kësë sebeb Zoti Gjellëshenu ka vuë një shëriat që insani kur të dan grun nuk si me thonë shqip nuk mërgjitet ka i fjallë tjetër nuk e urejn që është arab që? La jesaf nuk nuk pëndohet nuk pëndohet në thonë nuk pëndohet ka vun Zoti Gjereshenu një shëriat një udh kur ej bor e si kur që ka thanë shëriati e dan gru bëjnun e kubra nuk pëndohet pse me sy qire ka da ama e gjithet shka nuk duhe shka nuk duhe shka nuk duhe penohet i kam ledh tre talaket i kam ledh me një talak Zoti Gjellëshenu ka than at talaku marratan fa imsaku bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan ai që dhe me da grun ka dy her me da dyher me da që gjithë cilin dame këmunet me këthyje lakin kur të dane tretet nuk mundet me këthyje atë talaku më rëtan fa imsaku me mahruf au të sërion me ehtan fa in talakaha jani tretën fa la të hillu lehu min ba'd hatta tenki ha zëvgjën gajrahu në vakët e gëmë s.a.s. Kur e ka da një insan gruni vet tri her me një fjal jese tri her e në idda këtë nuk e kalzua duhet me kalzua atë talaku më rëtan fa imsak bi ma'ruf au të sri bisan pja amarën është kja amarën është nësë të mëna është kur dhe me da bori grun edon atëherën ja ka me këthyë këtë me thonë imsak me maruf ja të srih me lëshuë me ihsan me të mirë ja me dushman lëk të shpa thonë një edon i grun i tha talik ja se shqip që kur të thonë gjithkosh me juën i vetë kje gru tësh kje ka da buri pi vedit ka me metën tre muaj në idda jani kja nuk muhet mu martu me një bur tjetër illa kur t'ka përsen ta tre muaj në ta tre muaj mundet buri par me këthyve مفروضوني ولو كي ايا نقدن اظن مونت بيكسوي مفروضوني لكن كورت شخوي تترموي ايا باهت حر يعني نقمونت بوري فار ميمار مفروضوني مالي كتاب تلية أثو سكانيوس سكافاس بارد أمور بشكية كتاب ترموي أكا أمن الهرب شعيدة فعيدتهن ثلاثة قروء تش أداوي قروية تياج داني هير يتتري هير مني فيال يشتري هير من ترموي أمور بشكية يا هش حساب نهير شتو كا كان وقت في غمية صلى الله عليه وسلم كي كا قروه كي اقادا بوري كي شتو مونت مكثوية مبرضوني ان دورتية كور كبرسين تترموي دم مكثوية مريزات ساي مونت مكثوية لكن ما سبارت أكادا أكثي نكتات رموية وشكروه ني طلاق وشكروه برميتا ني طلاق مش يوابت ني موي ني بيت صدق أفت أكادا كشتو سيكور سبارت نترموي مونت مكثوية نوك أكثي وبا يحر مونت ممرتوة مديكا مسي أكثي فظونا أفت ترموية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أفت أداوي ترتن هير أتير مونت مكثوية إن وقت يومي صلى الله عليه وسلم قور ني بوري كاثان قروش كي تشوه أبا شافني يسعي كالفان ستل شوه مسيئات كالفان شوه أفت نيا إلا دوت ترموين أكثري فرفارسي بتريسن ترموين أكثري لكن يشكروني طلق كحديث بلات مثلا كحديث صحيح بخاري صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث مشهور أشكه فرشفت مناسبة انتوا في ذوتي يوبان نصيب كا ني كتاب نكشتي مص كا أمن نظام الطلاق في الإسلام تأليف أحمد شاكر القاضي المصري كا كان سلفي من مصر كافول كنت نسينا كا مامير نظام الطلاق في الإسلام كان أفروني كنت مسيدة مذهبة كاتر مذهبة كان مر تمام كاتر مذهبة ثوين أيكي الشد قرون متريفيال ني مجلس سكاو وطلاق بايت نكمونة مكتوية حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم فت أشني طلاق دي شعر دماء سيكور ابن تيمية ابن القيم الجوزية رحمه الله شكا ثوين ثوين اي كيثت قروز فيدا تكمشو تريهير مثالي اش سيكور يعني يثت شوشت مر تري ترى دينار لكن نكنف الا يي اش تريه يي ما بكر سكو مثال شهد بيغامي صلى الله عليه وسلم كالخان الحديث صحيح من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وقبل الله 33 ثم قال تماما مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل الجبد البحر كيف خسرت بدمويني أوه ونمثان تش سبحان الله سبحان الله سبحان الله كيف كان جيات يا ونبثان سبحان الله تريد تتريير الحمد لله تريد تريير أشكروني أتريد تري Një. Qështu, a që dhe më bëha talak gruën, i thët tri herë enti talik, kja është një. Pse, talakin shariat është, ka, e këllëshuhe, duhet me pritë tri mujë. Kështë nuk pritë tri mujë, por tre talakë nuk pritë. Por që këtë sëpëm, ka këllë shariati, طلاق بلفظ واحد في مجلس واحد وفي مجالس متعددة في أثناء العدة يعتبر طلاقا واحدا كريت مذهبة أربعة تشتو ابن بادي نكنم كل ستواء أنا في محديث توشا شاهدي سأدير ديكو عشت مني سنت يعني لكن نكشك الله حقيقة نفيار دوت ميديت مير Nuk është kalloj një insan që ka jetue një medheb, një kujtim, një mësim, më këthyje, më shpejt, nuk është kalloj, këtër këtër. Por që shtu i thash vetën, e që të më lypë një erëb, një fëkë, dhe më lypë një medheb. Mësënaj, kënën medheb që jetër, kënën delirët e këtyjnë dhe e këtyjnë, Fiten menja ti e shgenohet, e ilmi ti i shtohet, qështu bahet alim se kur që duhet. Qitesh mundna me thal, diri qitu, helam fjallel, inshallah për pjek në qera her. Ti kur në me shkua, hala së din. Po se di o zone presat letrën, bëma ki vanod nija, bëma ki dyja, një mujtë. A kanë marrë vesh që ti kjallë këzu? Jo, nuk kanë marrë vesh ata. Ku dhe më të që vlesë? Letran vjen të one dhe shpia, atë në telefon bojnë mu. Dhe shpia më kalzojnë. Shpia në ku? Në Shkup. Në Shkup? Po. Unë e ku morë pak tut, marë ilmë këtë dhe shpia. Morë është? Lakin, ashtë duhet me kenë letra me tyje? Po, mundet me faks me pru letrën. Me faks? Po. E, a ke faks me dikën? Në Shkup ka faks, këtu e marrë një numër, faks të edhe vinë. E qëtë? Po, Shkup po. Po, shumë mirë. Ai, subhanak Allahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Basira hasir fitan, basira shafira. Tafadhal. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Kjo është njëra prej kasetave të zinxhirit të kasetave El Huda wen Nur nga ligjëratat shkencore dhe fetava të shëriatit nga hoxha i jon Allama Muhammad Nasiruddin El Albani. Arrujt Allahu dhe umëdhësof tjerëve të kenë dobi nga kjo. Këtë kaset e ka incizuar dhe ka kompletuar Muhammad bin Ahmed Ebu Leila El Athari. Ejt, min awal. Awal, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور غالي جراتا شكين سورة ذفتا وتشريعاتت غهوجا ايون علامة محمد ناصر الدين الباني أرويت الله ذا أمسوف تيرا تكين دوبين أكي كت كاسيت اكا انشي زوار ذاكا كمبلتوار محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري كي جيندت نيوردان زرقاء نومري تلفونت نونت تيت بيس 3-1-7 رزاك الله خير سمس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Kjo është njëra prej kasetave të zinxhirit të kasetave El Huda wen Nur nga ligjërata shkencore dhe fetava të shariatit nga hoxha jon Allama Muhammad Nasiruddin Al Albani. Arrujt Allahu dhe umëdhësof tjerë të kenë dobi nga kjo. Këtë kaset e ka inqizuar dhe e ka kompletuar Muhammed bin Ahmed Ebu Leila El Athari, që gjindet në Jordan, zërka numri telefonit 9-8-5-3-1-7. Kaseta numër 648 nga zinxhiri kasetave El Huda wen Nur. Kaseta numër 330 nga zinxhiri kasetave El Huda wen Nur. Kaseta numër 649 nga zinxhiri kasetave El Huda wen Nur.